ये सुन सुनकर आर्या का मन कर रहा था कि वो कहीं डूब कर मर जाए या यही गड्ढा खोदकर उसमें समाधि ले ले। वहीं शिवाय अच्छे से जानता था कि आर्या को इस वक्त घबराहट हो रही है और वो आर्या के मजे भी ले रहा था। किस्मत ने जितने मजे शिवाय के लिए थे, अब शिवाय उतने ही मजे आर्या से ले रहा था। शिवाय इंतजार कर रहा था कि आर्या खाना कब खाए। वहीं आर्या आज तो सच में कछुआ बन गई थी। उसने भी 5 मिनट के खाने में आधा घंटा लगा दिया और शिवाय आधे घंटे तक आर्या के चेहरे को ही देखता रहा और मन ही मन आर्या की हंसी उड़ाता रहा। फाइनली आर्या ने खाना खा लिया। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और बोला, चलो बेडरूम में चलते हैं। आर्या की आंखें तो हैरानी से फैल गई। वहीं शिवाय अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय आर्या को खींच कर बेडरूम में ले आया। बेडरूम का नजारा देखकर तो आर्या के दिल की धड़कनें और ज्यादा बढ़ गई। वो बेडरूम किसी न्यूली मैरिड कपल के कमरे की तरह सजा हुआ था। आर्या को अब शिवाय पर गुस्सा भी आ रहा था। वहीं शिवाय ने आर्या को फिर से पीछे से गले लगाकर कहा, कैसी लगी डेकोरेशन? आर्या ने अब अपने डर को कंट्रोल किया और पीछे पलटकर शिवाय के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, मिस्टर ऑलराउंडर, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरे करीब आने का हक है। ये सब डेकोरेशन दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे साथ वो सब कुछ करेंगे? मैं ये सब नहीं करने दूंगी और अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए आर्या के चेहरे पर गुस्सा और आंसू दोनों एक साथ आ गए। वहीं शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय आर्या की तरफ एक कदम बढ़ा और आर्या 4 कदम पीछे हट गई। आर्या ने फिर से शिवाय को वार्न करते हुए कहा, मैं सच कहती हूँ, मिस्टर ऑलराउंडर, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो शादी से पहले आपके साथ हम बिस्तर हो जाएगी और उसके बाद आप मुझे छोड़कर कहीं चले जाओगे। हर लड़का यही तो करता है, पहले लड़की के साथ अपनी मनमानी करता है और फिर उससे ब्रेकअप कर लेता है। आपके दिमाग में भी ये सब चल रहा है तो निकाल दीजिए। मैंने सोचा था आप बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब पता चला आप अच्छे नहीं हैं, आप भी औरों जैसे ही हैं। कहते कहते आर्या के आंसू ने रफ्तार पकड़ ली। वहीं शिवाय को अब भी आर्या पर बहुत प्यार आ रहा था। उसकी छुई मुई सच में कितनी मासूम थी। शिवाय आर्या के करीब आया। आर्या फिर से पीछे हट गई। शिवाय ने इस बार आर्या को कमर से पकड़कर खुद से सटा लिया और बोला, तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जानता हूँ, जितना तुम भी नहीं जानती उससे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और तुम्हें एक बात बताऊं, शिवाय किसी को सफाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें देता हूँ। ये डेकोरेशन मैंने नहीं करवाई, बल्कि दिव्यांश ने दृष्टि के लिए करवाई थी, लेकिन चाचू ने हमारे घर पर ही बर्थडे की ग्रैंड पार्टी रख दी, इसीलिए वो दृष्टि को लेकर यहाँ नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके डेकोरेशन का फायदा उठा लूं, लेकिन तुम तो डेकोरेशन देखकर कुछ ज्यादा ही आगे की सोचने लगी। शिवाय ने आर्या को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मेरी तरफ देखो छुई मुई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाऊंगा? और अगर फायदा ही उठाना होता तो कब का उठा लेता? ये सब तामझाम नहीं करता, अगर शिवाय करने पर कुछ आ जाए तो रुकता नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जान गई हो। आर्या ने सुबकते हुए कहा, मैं तो जानती हूँ, लेकिन आप भी मेरा चेहरा अच्छे से पढ़ लेते, आप जानते थे कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, उसके बाद भी आप मुझे परेशान कर रहे थे। आपने मुझे सच नहीं बताया, बल्कि जानबूझकर मुझे उल्टे सीधे सिग्नल दे रहे थे ताकि मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊं। ये सुनते ही शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आर्या को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, जब सब कुछ जानती हो तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी? आर्या ने शिवाय के सीने पर पंच मारा और बोली, तो क्या करती, मुझे आपसे सच में बहुत डर लग रहा था। शिवाय ने आर्या का चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, अच्छा एक छोटी सी किस्त तो दे दो। आर्या ने आंखें बंद कर ली और शिवाय ने अपने होंठ आर्या के होंठों पर रख दिए। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। एक डीप किस के बाद शिवाय ने फिर से आर्या को अपनी बाहों में समेट लिया। शिवाय ने धीरे से पूछा, तुम्हारी आज की दवाई मिस हो गई? आर्या ने भी अपनी पकड़ शिवाय पर कसते हुए कहा, नहीं अब मुझे दवाई नहीं खानी, बस एक सिरप है वो मिस हो गया। शिवाय ने आर्या के बालों को चूम लिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। आर्या को अब अपनी हरकतों पर हंसी आ रही थी, वहीं शिवाय की हरकतों पर थोड़ा गुस्सा भी। उसने फिर से एक पंच बनाया और शिवाय के सीने पर मार दिया। शिवाय ने आर्या के दिल की हालत समझते हुए फिर से अपनी पकड़ कस दी और इस बार शिवाय के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय ने फिर आर्या को गोद में उठा लिया और आर्या ने शिवाय के कंधे पकड़ लिए, लेकिन आर्या ने हल्के गुस्से में कहा, मैं सच कहती हूँ मिस्टर ऑलराउंडर, दिमाग में कोई डाउट मत रखना। शिवा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, छुई मुई, जब तक तुम रेडी नहीं होती हम कुछ नहीं करेंगे। शिवाय आर्या को लेकर एक दूसरे कमरे की तरफ पड़ गया। आर्या ने कहा, रेडी नहीं होती मतलब हम पहले शादी करेंगे ना। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, मैं इस कहानी में क्या तुमसे शादी करता रहूंगा। आर्या बोली, जवाब तो मुझे मिस्टर ऑलराउंडर, क्या हम शादी नहीं करेंगे। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं करेंगे, शादी के बाद ही तो तुम परमानेंट रघुवंशी मेंशन में आओगी। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटा दिया, फिर उसके बराबर में लेट गया। शिवाय ने आर्या का सिर अपने कंधे पर रख लिया और एक हाथ से उसे सहलाने लगा। आर्या को हल्की सी ठंड लग रही थी, इसीलिए उसने खुद को और शिवाय को ब्लैंकेट में कवर कर लिया और अपने हाथ शिवाय के सीने पर लपेट दिए। आर्या ने कहा, तो बताओ ना, मेरे पापा से शादी की बात कब करोगे, मुझे रघुवंशी मेंशन आना है, हमेशा के लिए आना है। शिवाय ने प्यार से कहा, तुम अपनी स्टडी तो कम्प्लीट कर लो। आर्या बोली, वो तो हो ही जाएगी, मुझे कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, स्टडी कंप्लीट करूंगी फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगी। शिवाय ने आर्या के माथे को चूमकर कहा, अब चुपचाप सो जाओ, ज्यादा बातें मत करो। आर्या फिर बोली, लेकिन ये तो बताओ, मेरे पापा से हमारी शादी की बात कब करोगे। शिवाय बोला, बहुत जल्दी कर लूंगा, जैसे ही मौका मिलेगा तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, लेकिन अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो और सो जाओ। आर्या ने शिवाय के कहने पर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी पकड़ शिवाय पर मजबूत कर ली, पर तभी दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि दोनों को ही अभी बीते हुए लम्हे एक साथ याद आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों ही नींद की आगोश में चले गए। वहीं दूसरी तरफ रजावत हाउस में दृष्टि ने देव को पालने में सुला दिया था। वहीं दिव्यांश बेड पर बैठा हुआ दृष्टि का वेट कर रहा था और तभी दिव्यांश ने धीरे से कहा, लिटिल रघुवंशी सोया कि नहीं। दृष्टि ने अपने होंठों पर उंगली रखकर दिव्यांश को चुप रहने का इशारा किया और फिर बहुत धीरे से बोली, शोर मत करो मिस्टर रघुवंशी, वरना लिटिल रघुवंशी उठ जाएगा। दिव्यांश बिल्कुल चुप हो गया और तभी दृष्टि धीरे धीरे दिव्यांश के पास बेड पर आकर बैठ गई। दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सीने पर रख लिया और दिव्यांश ने भी अपनी पकड़ दृष्टि पर कस दी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। धीरे धीरे दृष्टि को नींद आने लगी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। तभी दिव्यांश ने कहा, ईशिकन जी, तुम्हें क्या सोना है। दृष्टि बोली, हाँ तो सोना ही है, वैसे भी लिटिल रघुवंशी मुझे सोने नहीं देता, पूरा दिन गोदी में टंगा रहता है। दिव्यांश ने दृष्टि की ओर झुकते हुए कहा, हाँ तो सो जाना, पहले मैं शिकंजी को थोड़ा प्यार तो कर लूं। देखते ही देखते दोनों अपनी ही दुनिया में चले गए। वहीं पैंथर वो अपने कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हुआ बारिश देख रहा था और पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, बारिश की वो झड़ी है। इस वक्त पैंथर को पूर्वी की याद आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ था। अगर इस वक्त शिवाय, दिव्यांश और विराज पैंथर को इस हालत में देख लेते तो बेचारे का मजाक उड़ाकर ही उसे मार देते। इस वक्त सच में पैंथर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान था, लेकिन अंदर ही अंदर डिसाइड कर चुका था कि पूर्वी को कभी अपनी जिंदगी में आने नहीं देगा, दोबारा से रघुवंशी फैमिली को मुसीबत में नहीं डालेगा। तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर ने फोन देखा तो उसमें पूर्वी का नंबर फ्लैश हो रहा था। पैंथर का मन हुआ कि वो पूर्वी से बात कर ले, लेकिन फिर कुछ सोच कर उसने फोन कट कर दिया। पूर्वी ने एक बार फिर पैंथर का नंबर डायल किया, इस बार भी पैंथर ने फोन रिसीव नहीं किया। पूर्वी ने भी उस रात करीब 50 बार पैंथर का नंबर डायल किया होगा और हर बार पैंथर ने फोन कट कर दिया। पूर्वी जो कि अपने फ्लैट में फोन को देख रही थी, उसने फोन को उठाकर दीवार में फेंक कर मारा और फिर वो तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। पिछले कितने ही महीनों से उसने ना जाने कितनी बार पैंथर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन पैंथर ने उससे एक बार भी बात नहीं की। अगली सुबह रघुवंशी मेंशन। दिव्यांश, दृष्टि और देव तीनों ही रघुवंशी मेंशन की चौखट पर खड़े हुए थे और सांझ उन तीनों की आरती उतार रहे थे। शिवाय, विराज, पैंथर और हर्षवर्धन चारों ही पीछे खड़े थे। सांझ ने पूरे रीति रिवाज के साथ दिव्यांश और दृष्टि की आरती उतारी और फिर दृष्टि ने रोली की थाली में पैर रखकर रघुवंशी मेंशन में प्रवेश भी किया। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता करने लगे। नाश्ता करते हुए शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कमेंट करते हुए कहा, भाई मेरा भी कुछ जुगाड़ करवा दे। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए खुद ही मरना पड़ता है। शिवाय ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, भाभी को ढूंढा मैंने, तेरी टिकट बुक कराई मैंने, तुझे आइडिया दिया मैंने और क्रेडिट तो खुद को ही दे रहा है। शिवाय की बात पर सब हंसने लगे और तभी शिवाय ने पैंथर के कंधे पर हाथ मारकर कहा, ऐसे तेरे लिए भी एक सरप्राइज है। पैंथर ने हैरानी से शिवाय को देखा तो शिवाय ने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, ऑफिस चला जा, वहाँ एक प्रोजेक्ट तेरा वेट कर रहा है। उम्मीद करूंगा तू उस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल करेगा। अगर मुझे उस प्रोजेक्ट में एक भी शिकायत मिली तो तू दिव्यांश का मैनेजर नहीं, मेरा मैनेजर अपॉइंट हो जाएगा। और तू जानता है ना, मैं दिव्यांश की तरह काइंड हार्टेड नहीं हूँ। पैंथर को शिवाय की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शिवाय सर परेशान मत होइए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। जो भी प्रोजेक्ट आपने मुझे हैंडल करने के लिए दिया है, मैं उसे ईमानदारी से कंप्लीट करूंगा। शिवाय ने कहा, हाँ तुझसे यही उम्मीद है। तभी शिवाय ने सांझ को देखकर कहा, और मैडम तुमने क्या सोचा है अपने बारे में, आगे क्या करोगी? सांझ ने दिव्यांश की तरफ देखा, क्योंकि सांझ दिव्यांश से अपने दिल की बात बोल देती थी, लेकिन शिवाय से उसने कभी अपने मन की बात नहीं की। वहीं दिव्यांश ने सांझ की कंफ्यूजन को समझते हुए शिवाय से कहा, करना क्या है, ये भी हमारे साथ ऑफिस ज्वाइन करेगी। सांझ को दिव्यांश का सपोर्ट मिल गया तो वो शिवाय से बोली, हाँ मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। क्या होगा इस कंटेस्ट में जो शिवाय ऑर्गेनाइज कर रहा है? क्या इस कॉन्टेस्ट में नैना कपूर पार्टिसिपेट करेगी?